فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعند جيسي الكسر دوادة برنامج كدو حواريسي دو هذا هانو كلات كلا سعطة نداعة إسلامي الفرقان عاو قضبضا ندكو قسو قد بدو نوحا كمدا إذا مدى حركة مجاهدين تال شباب أو ويرك جيسي دق مدى عيل بردية قبل كبكول خلاف حوغن وكد حقر حي مدى حدا دولودة فدرالكا محا أسبابا هل كيبو مريا دغالكي كد حقل لسنا دولودة فدرالكي كساب سنا وحلوغو يرو لدغالن كم موسوقا waxaan idin soo gudbi doonaa aqoonyahan qodobkaas falanqeyn ku sameynaya maxa uu sabab ah musiibada dhawaan ka dhacday magaalada Jigjiga gaar ahaan gubashada suuqa. Qodobkaas oo faahfaahsan ayaad maqli doontaan. Beesha BML ee jubooyinka oo dooratay nabadoon cusub munaasabadii ay ku dooranayeen kelimaadkii laga jeediyay ayaan idin soo gudbi doonaa. Caawa sidoo kale barnaamijka inta uu socdo waxaad ku maqli doontaan hoggaamiyaha Puntland oo nin walaalkiisa ah ku wareejiyay suuqii kalluunka ee magaalada Boosaaso iyo dibadbax looga soo horjeedo tallaabadaas oo maanta magaalada ka dhacay. Aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya. ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ka geysteen magaalada Ceelbard ee gobolka Bakool. Waxaa faahfaahin dheeraad laga helayaa weerar maanta ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen ciidamada Koonfur Galbeed ee ku sugnaa afafka hore ee degmada Ceelbard. Ugu yaraan laba askari oo ka mid ah ciidamadaas ayaa weerarka ku dhaawacmay. Qori AK-47 ahna mujaahidiintu way ku soo furteen weerarkaas. Hoggaamiyaha maamulka Puntland Saciid Dani ayaa nin walaalkiisa ah wuxuu ku wareejiyay suuqii kalluunka ee magaalada Boosaaso. Dibadbax arrinkaas looga soo horjeedo ayaa maanta wuxuu ka dhacay magaalada Boosaaso. Qaar ka mid ah kalluumeysatada iyo sidoo kale kuwa kawaanka ka shaqeeya oo dibadbax dhigaya ayaa warbaahinta la hadlay. dadkii mas'uuliyadeeda qaaday oo kitaabka islaamka noogu dhaartay inay dhibka u jeedaan indhaha ka fiirsanayaan waxaan leeyahay badeeni xumaatay halkeedii way isbedelay shisheeya xabsanaayo xalfada ku dhigan oo heer xishoodkii laga tag xeerkii awoo wahay oo maatadeeni ku xerayna lama xurmay kuwii ka xamaalan jiray baan xaquuq la siin haddaase laga xaalin sharcigeennu waan u xukumeen ciqaabka ka soo xiroodaan xal loo helay. Aniga magacaygu waa Axmed Isxaaq Muuse, waxaan ka mid ahay kalluumaysatada gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso. Waxaan ka hadlayaa maanta arrinta ay ka taagan tahay cabashadu oo suuqa baa warbixin kooban ka dhiibaya. Suuqan maanta ay buuq ka taagan yahay, la isku haysto leeyahay shaqsi baa la siiyey, baa warbixin faahfaahsan ka dhiibaya qaabka uu yahay iyo aad iyo aad dadkan ka warhayn inta badan oo imaan iyo caalamka iyo dadka iyo dowladda Soomaaliya dhammaan waxa uga warbixinaya. Horta faahfaahin suuqan baa ka siinaya nooc uu yahay, waa warbixin kaga dhiibaya. Meesha horta waa meeshii markii laga soo raray dadka xeebta Neckfish ay dadkan la siiyey oo xeebtan suuqa kan ka bacdi meesha marsan ma ahayn meel waxay ahayd yar oo ciriir ah, dadku ay iska khasbadeen oo ciriir bay ahayd oo wasaaradda maaliyadda dhabarkeeda ahayd. Duruufta markii ay la gashay kawaan bay heleen fiican oo dawladdu ay awl qoryo kale u diyaarisay, laakiin haatan ugu talagalay kalluunka in loogu shaqeeyo. Ka bacdi xeebta marka laga soo caarsiyo waa meel yaroo kooban oo biyo mareena oo toga biyo ay ka dhici jireen, meel ma ahayn meel loogu talagalay in la dad badan iyo ay qaado ama kalluun badan dhaho ama shaqada loogu talagalay, ma meel kooban bay ahayd oo wasaaradda amuskooda ahayd. ka bacdi meesha dadku wax kasta ku qabeen kaluunka ka soo degi jiray markiiba baabuur baa laga soo saari jiray kawaankana la keenin jiray lagu process gareen jiray ka bacdi qaybo badan bay isugu jiraan sida warbixinta aan ku sheegi doono ilaa afar qaybo shaqeeyood isugu jiraa halkan talaagadii baa yaala waxa yaala qaybti kabista qaybti aanan shabaagaha qaybti aanan barafka qaybti aanan kaluunka qalajintiisi qaybti process gareynta iyo qaliinka qaybti magaalada marka kaluunka la qalo oo la warshadeeyo magaalada ay siinaysay iyo qaybti gobolada loo qaaday kaluunka gobolada loo qaaday qaybaha soo badan bay isugu jiraa tan xeebta hadda ku noqdo meel yar oo kooban bay ahayd oo marsaba loogu talagalin kaliya anaga faa'iidaan ku qabnay waxay ahayd in kaluunku meesha ka soo dego si ciriira oo saxmada xilliga badqaboobuhu jiro meel yar oo ciriira oo saxmada bay ahayd oo aad u yar oo aad ugu kooban si kumeel gaar aan u degnay ka bacdi meesha meel baddu soo gaadho ku soo habsayso bay ahayd marka xilliga wajiinaha oo ay dabay u yimaadaan baddu way qaadaa meesha dhan ciidda bay ka saadhaa meel bohol ay ka dhigtaa ka bacdi marka baddu celiso waxaa lagu shubaa ciid waa la soo buuxiyaa si kaluunka loo dhigo in yaroo kumeel gaaro saacad laba saacadood kaluunka la dhigaa lagu dejiyaa saa taqaana laashka kaluunka laga rogaa kawaanku uu ka durugsan yahay laashka marka kaluunka laga rogo waxaa la saaraa baabuur baa la sii saaraa markii iyo gaargacamo si loo gaarsiiyo kawaanka ka bacdina kawaanka lagu process garayaa oo lagu qalaa kaluunka qaybaha waxaa yaala kaluunka qaybtii qalajinta iyo qaybtii barafka oo kaluunka la barafaynayo qaybtii magaalada qaybtii gobollada loo dhigayo marka la qalo suu qaybo badan isugu jira qaybtii shabaagaha inta badan agfiisaa ku taqaana meel weyn bay ahayd oo capacity leh loogu talagalay in lagu kalumaysto meesha laga meel kooban bay ahayd markii laga soo raray shabaagihii waxay qaadi waayeen qaybtan suuqa hadda aan deganahay way noo qaadi weyday guryaha loo kiraysa lagu xiray saad ogtihiin xeebta xeeb dheer weeye laashash ilaa 2300 oo laash iyo saxmadood baa ka shaqeeya meel gobollada oo dhan meeshan resource garaysa weeye oo inta gobol oo Puntland iyo Soomaaliya iyo gobollada dhexaba meesha resource garaysa maaha meel sahlan maaha aad iyo aad waxaa uga shaqeeya laashash fara badan iyo saxiimado intaba meesha meel aad u weyn baaxad la weeye oo dee marka loo eego Soomaaliya meelaha uu kaluunka badan weeye number one weeye Soomaaliya marka qaybaha marka waxaa loogu talagalay meeshaan waxay u qarantaa meel aad iyo aad u weyn oo dee laga shaqeeyey dowladda Soomaaliya isay ugu diyaarisay neck fish oo kale iyo meel ka sii weyn dadku iyagoo intaa ka yar oo population intaa ka yar yahay baa neck fish loo diyaariyey marka dadkii marka hadday bateen meel ka sii weyn bay u qarantaaba hase ahaatee meeshan hadda waa meesha kooban wax kasta aan ku qabanay hadda waan ku shaqeynaa inta aanu ka helayna suuq weyn waa ku meel gaari karaa laakiin dhibaato jira waxa weeye qof shakhsiya la geeyay meeshan baa hadda alle qaybtii kaluunka qaybtii qalajinta qaybtii shabaagaha qaybtii barafka qaybtii xaniidka qaybtii libaaxa lagu barasgareenay lagu qalajinayay qaybtii iskaashatada qaybo badan oo isugu jiray in kaloo halkan aan hadda ku soo koobi karin bay isugu jiraa qaybihii farisa lay dhigay hadda ilaa shan talaagada waaweyn baa yaala oo ilaa shan oo mid walba shan tan tahay wax ka badan toddoba tan sideed tan tahay marka baa yaala oo qaboojiya waxa yaala warshad baa taala barafka soo saara oo intaasoo baraf gobollo loo dhigay resource garayso baraf lagu qaada magaaladii baa joogto intaasoo population waa aragteen inta ku nool gobolka bari population ku nool waa garan ka dhaa magaalada resource garayso waxa marka inta dawladdu waxay arki wayday capacity-gaas dad kale iyo dhaqaalaha ay soo gelinaysa dawladda iyo waddanka ay u leedahay dawladdu waxa madaxa hal shakhsi oo dan gaar ah inay ku wareejisay meesha iyo suuqa dhanba waxa dadkan iyo bulshadana wax garowshiya aysan lahayn oo meel garowshaan dawladda hadda soo maray garowsha aysan lahayn wax garowshiya marka waxaan leenahay dadka waxaan u sheegaynaa u biyaabinaynaa in meesha ay meesha noocaas tahay meeshaasna ay u baahan tahay in dawladdu ilgaar ku fiiriso aad iyo aadna ay u fiiriso inda gaara ku eegto waana ka baxay salaam aleykum anigu magacayga maxamed ibraahim maxamed waxaan ka mid ahay dhalinyarada meesha ku nool gaar ahaan ganacsatada iyo kulumeysiga meesha tan waxa wacyiga taagan baa waxay tahay meesha la leeyahay ha loo guuro iyo meesha tan nidaamka ka jira isma lahan anagu meesha hadda waxaan ku haysanaa meel aanu dhigano qalabka meel aanu dhigano shaagaha meel aanu ku xariisano kaluunka meel lagu qalo qalab badan baynu dhiganaa xafiisyo badan baa ka yaala waxyaalo badan oo aanu halka aan ka helin baa halka ku yaala baahiyo badan baa jira marka waa in dalka dib loo fiiriyo dadka yaan la fiirin shakhsi keliya yaan loo danayn qof keliya meesha waxaa ku nool 1 million dad gaar ah aysa ahayn baahiyahooda qof kaafin kara ma jido qof waliba ilaahay baa saaqadiisa halka ku jira qofa waxaa laga yaabaa xabada kuluna aan gadan karin oo ka soo qaato qofka halka loogu qala oo masaakiina haddii ka waran la yiraahdo qof keliya baa ummadaas loo qabanay xal maahan waxaan leenahay ay isu noqono aanu xalkeeno halkan waxa weeye meel qaybsameysa maahan waxay u qaybsantaa waa afar dhinac qayb waa lagu xareeyaa waxa yaalay 5 talaagadood qayb waxa taala talaagadii motorkii oo barafka dhalinaysay qayb waxa weey waxa la dhiga kaluunki xaniidka aha qaybna waa lagu qala waxa meesha yaala wax dhul weyn ma ahan wax dhul umadu qaybsamaya ma ahan waxa loo baahan yahay in dib loo sugu noqdo arintani ma ahan arin macnihi lagu fuudaan karo waxa taagan waa umad islaaxadeeda xalkeeda waxaan u sheegayaa umada madisha gobolka bari gaar ahaan degmada saaso in arintaas ka fiirsadaan yaan lagu degdegin hubsiin halba la sista meeshan waxa ku nool waa dad maata aan waxba qabsan karin yaan loo sheegan awood dawladeed dawladdu waxa weey shacabkeedu ku tahay shacabkuna waa dawladda dadkuna waa inay wax isku taraan yaanan qof kaliya danaysan dantu umadey ka dhaxaysa wacyiga taagana waxa fiican dadku inay ka wada hadlaan wabillahi tawfiq waxaan ka cabanaynaa saaki anigu waxaan ahay kalluumaysatada badda saaki waxaan ka cabanayaa maanta kalluunkii waa buluuhay oo qaabeega qurbay waa la celiyey waxaana badda lagu qubay waxaana baraf baan u waayey weli waa saaran yahay magarata marka waxaan ka cabanayaa khasaaradii khasaaro xun baa saaki soo gaartay marka waxaan ka caqabanayaa khasaaradaas in shacabku u diiday khasaaro aad gaartay ki gaartay labada khasaaro u gaartay waa ka mid ah saaki kalluunaha ah oo khasaaro u gaartay kalluunka waayey meel aan ku dejin waa lahay meel aan ku dejin waa lahay meel wax iga qabtaan waa lahay marka waxaan doonayaa saaki kalluunka waa i haysay haddana waa iga saarayaa meel aan ku dejiyo saaki baan lahay marka cabashadeedu waxa weeye anig saaki waxa iga qaybtaa lacag kalluun dhan labatan kalluun midma waa ka soo qaaday meesha layaa calule walaashi iga soo qaaday baa iga khasarmay marka labatan kalluun midma meel aan ku qadaan lahaa marka waxaan doonayaa sidaal baa iga khasarmay baraf baa iga khasarmay sidaal baa iga khasarmay marka sidaasaan doonayaa أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وهكذا قيباه ريبرامش كدوح وريسي ديان سلام رينا مدوين كيلا صودا في دولة فدرال كوحاك دحجري خلاف حرقها قوستي كاسو مربا وجي عصوب يالانيا قار كمداري ماها يسكو هستان سلام ركانا وضيال كودو سلك كوهاي وحاك كمداه مسوقا كاسو مدبا ومدكا كلاكو ايدانيو ila ay gaartay ninka ugu sare dawladda federaalka oo xasan sheekh lagu eedeeyo in uu yahay madaxa musuqa qaar koodna ay ku eedeeyeen inuu yahay tuug hadaba halkee buu maraya dagaalkaas waxaa ka waramaya doktor xanafi abdi sheekh aadan wariyeyna ma hadayo u waramay wuxuu sidoo kale doktorku ka hadlayaa dabkii dhawaan ka kacay magaalada jigjiga kaasoo sababay inuu gubto suuqii ay magaaladaasi ku lahaayeen soomaalida hantida badan uga baabaday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسولو إذا عاد إسلامي قاهي الفرقان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودوا إن شاء الله تعالى دولة فضراء الكدحدة دوحة كقرحي خلافات يقاري إن مضحضوا يسقوهمان ما حد كلا سعطاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف باجرو ومدن هوس لقعال علوني إلى دور بلاد كهر khilaaf waxaa jira dhahaa maaratay in Xamse meeshii laga saaray la cunaal rabaa Xasan Xamse ku dhagan yahay Xamse iyo kan waa saaxiibo dhinaca kale marka waxaa soo baxay khilaaf oo marka Xamse si hadii uu baxaanay rag kale uu la baxaan meesha la soo saaray Xamse iyo Xasan oo ciyaar hayaan kaarta amaarta hadii uu Xamse uu baxaa ay aadan madoban miskiinka meeshii laga saaray asiin ayaa ku jira hadda marka khilaaf degdeg ah soo baxay oo shalay daraad oo socday oo sheeka ahayd maaratay mooshin la keeno in mooshin maaratay lagu rido ee wasiirada qaarkood joojaleere waa loo diiday jaa Xasan marka wuxuu rabay inuu intaan Xamse laga saarin inuu ku dhufto rabay maaratay ninka leeyahay aadamadoobe maanta wax fahma lagu dhaasi soo gaaris warka rag badan oo xamar aan kala xiriir waxa ay sheegeen maanta bas inuu fahmo intaan soo fahansaneen Xasan iyo Xamse waa niman qaraab ka bartay san hor u sheegaba si gaada loo xudxuto si loo naamleeyo manager project waxlay waxa sala barbaray waxa si ku qaraabtaan waa tahay adiga hore ugu sii soconayo aadan madoobe inuu Xasan Sheekh xagal daaciyo haday run tahay muxuu ku khilaafi karaa yaa isdhihi kara runtii waxaan waxa la yiraahdaa siyaasadu ma laha saaxib joogta dana jugantay leedahay meeshan fashil badan baa soo socdo Xasan waxa ku soo socdo fashilka ugu darna adduunyada joogay meel wuxuu isku taabtay la yiraahdo musuqmaasuqana dagaalamayna waxba uu keenay. Ninka ugu tuugsan ee ugu khaa'insan ee ummadda dhacayna isaga waaye, baasha asiga ku imaaneysa. Marka wuxuu ogyahay waxaas un hadhowdii in isaga maalatay meesha lagu rifi doono ogyahay. Marka wuxuu rabaa waxba inuu sii rifo rabaa. Marka wuxuu rabaa Xamse iyo asi waa wax isfahmi karaan, waa wax berit walo isku qarin karo. Hadda qaraaba loo diray Xamse, waxaa loo diray Sacuudiga, loo diray xoogaa kasoo qaraaba dhimay meesha, hadii lacal aabaxad xoogaagii qaadanay soo qaraaba la yiri. Hadda waxaa soo marka maanta uu fahmay maaragtay ninka aadamadoobe aadamadoobe marka wuxuu diyaarahayaa inuu kaga hormar u yar marka loo Xamse hal cuno. Buuqan waa sii batay, jaaxil dhabaana badan baa loo yeeray meesha, laba guruub la kala yahay. Wixii mucaarad ku ahaa Xasane hadda waxay la safiin xaa aadamadoobe la safiin. Wixii wasiir ahaa oo xildhibaan ahaana waxay la safihiin ninka liyaad oo Xasan iyo Saciib isla fahansiin. Dhibka marka jira waxay tahay oo Xasan iyo Aadan isla fahmina waxay tahay Aadan nimanka lama jan qaadi karo, ma fahmi karo. Maxaa yeelay baashu marka ay socotaba qaraabka marka hore taa wax la qaataa, fakti hore taa wax la cunaa. Hadhu waxa way indhaha badanaa walaa sarkay waxa imaanayo. Marka fakti hore taa loo hormarayaa Aadan haddu wax dareen marka. Hal mashruuc bisa Aadan loo dhiibay waa la soconaa. Aadan hal midaa loo dhiibay oo ahaa mashruuc waxaa loo dhiibay naagta ugu sareysa qoomuluudka in loo geeyo holan oo tagay, naagta ugu sareysa qoomuluudka oo la tagay xoogaa yar soo siisay. Mashruuciin waa fashilmay, waa suculay, waa ka gadmila ummadii. Marka maadaama uu ku fashil mashruuciisi naagtina ay ka rabto inuu wax qabto lacag la soo qaatay, marka waxaan rabaa in la yiraahdo maartii ummadii in wajiga loo fiiqaal rabaa oo la yiraahdo war qoomuluud ma waxaas ma geli karaan in la yiraahdo shuruud iyo qoomuluudka iyo naagtii wadatay ET waalnayda meelaha ka timid ee qeylinaysay mashruucaas waa ku fashilmay, waa socu way. Aadan marka haddu wuxuu dareemay in meesha laga saaray si uusan Xasan hadhowdi ula xisaabtamin. Marka waa tuugu isqiyaamayso iyagaana wado maaratay mooshinada mar dhowna kala cadaaneysa. Laakiin waxa xaqiiqa ah aniga hadda ma dhigi kara kanaal raacday doona ee kanaal raacday doona aniga decisionkaas ma gaari kari, maxaa yeelay waxaan wixii lama yaqaano. Waxaa la yaabaa gaalka meeshaga inuu isku ciro garaaco garbaasho ila socda waraa ilaa iska dhici karto. Laakiin suun oo leeta ama hadhowaato ama dheeraato kolle meesha mid ay ka saari doonaan. Waa tahay dowladda federaalka sidoo kale gudaheeda waxaa ka jira wax la yiraahdo musuqmaasuq. Maxaa ka run ah la dagaalanka musuqmaasuqa waxa loogu yeeray? Runtii musuqmaasuqa muddo badan baa la wadwadaa, indhaha xanjal isku dhidhiji rabaa, gacma nadiifa wax hagaaji karo. Nin wadankii dhan dhacay oo dhulkii dhacay oo badii dhacay oo khayraad shidaalka dhacay wax walba dhacay inuu maanta yiraahdo musuqmaasuqa la dagaalamaya waxay tahay meeshii fadeexada u badnaa Xasan ay ka soo raaci doonto waay. Musuqmaasuqan la sheegay wax kaleeto ma aha, waxaa ku sirmay miskiinkan wasiirkan Dr. Cilmi waa nin iska barusoor ku sirmay. Waxaan run u maleeyay maardaacad mu maleeyay in musuqmaasuq la dhacdeena. Nimanka ugu waaweynaa ee Xasan wax u soo qaaday ee wax u keydinay ee akoonada uu kala shubay ilaa Xasan asaga duu qaato waa la fahmayaa. Dadkii wax u qaaday ee akoono gaar u sameeyay ee xisaabta u hayay buu ka bilaabay. Xasan markii waa baraar markii joojale waxa wada jooji maartay rag ama taaba ka taaliyay war maxaa dhacay soo isku ma inaa wax hagaajin waa joojale ka noqon. Marka cilmi waa ku sirba meesha hadduuna baraaruga inaa meeshaan la rabine waxaan wax weeye gacma nijaasa waaye. Dad baa jir hadda la socdo oo taariikhdu la socdo oo waxay dhacayaan la socdo kulli waa la socdaa meelba maanta waxa ka taagan dhaca ka taagan dhulkii waa la dhacayaa booba socdo degmo kasta waa qeylinaysa. Hadda sharada mid wuxuu ii sheegay waxaa la soo saaray go'aan la dhahayo wiilka Xasan Cabdiqani Aliye wiilka Xasan waa garanay absi aan u nahay waxa leeyahay wiilka Xasan waxaa loo awl wuxuu qaatay dekedii iyo jaadkii wuxuu asaa qaatay. Hadda darad waxaa loo sharciyay oo loo ogolaaday container kasta oo dekedda ka soo gada kambaniga wiilka Xasan ee Cabdiqani Xasan la yiraahdo inuu $100 ka qaato oo degdeg ah. Macnaha waxaa laga baqay Brini soo baxday ka baqaysa oo la buubsiyo. Marka Xasan asaa dhiiqay wuxuu kula jiraa gacmaha waaweyn. Waxaan kaloo arkay maalin la weydoon akhrinay nin la yiraahdo Cabdirsaaq Cumar oo Xasan qaraabo hoos yiin xagga hooyada ay ka yiin qaraabo ka yiin oo ninka u shaqeeya isaga ah oo arda aan garanaho bulbulda aan soo joogi jirnaa ragga meelahan Kanada iyo Kenya passport ka soo qaatay ah joogi kambaniga wuxuu sameeyay asan kambani la dhahay doono shidaalka la qodi doono bay'adiisa ama dhulka la qodo dadka ilaalin doono ayuu hadda kambani u sii sameystay. Waxaasoo dhama wax raa inuu cuno sidii sam oolka oo kale ta loo sameeyay hadda la socon rabo markuu yidhan marka marku waa umad muslima suuqa iyo ku taqasustay way laakiin xasan waxa weeye waxa ku sirmaya dadkan qurbaha jooga iska daacada ah 20 sano 30 sano wax qaban wadanka ama wadankeen waa jecelay kuna wadan la jecelada ma jooga meeshan waxaan haamaanin kala darna joogto way ku sirmay marka fursad cilmi ka mid ah oo ku sirmay soo banaanka jooga istiqaalada laga qaaday wixina waa laga qaaday xasan wuxuu u damdamleeyaa in Allah intii fahmi karta dibkan musuumaasaga meel ka soo ka taagan yahay meel walba ka taagan kullu asu system asiya hadda xasan bismaha kuwan kale koosay maamul goboleed uu sheegay hadda u jeedna maanta waxaan dhigaysanay boosaas wala socotaan dhulkii dhamaa oo kaluumeysatada ay lehed oo kaluumanka lagu galay kullu unwaagate yaa gate deni walaalkiisa gate ina deerkiisa gate maxuu u xiraya wuxuu xiraana meesha si uu rabaa joy waxaan kullu dhanba waa isku dhaqan wax maartay ka soo naasacdaana haba yaratay ilaa malaha waxaasu dhan umadal u dhacaya degmada Soomaanta xamar waqeynaysa maanta amada ishi wuxuu leeyahay warniyo war ma socota maya ma la socota suuq iyo xoolaha ee geela ee meel isku jeeyay af gooyay in la xiriir ma la socota oo maxaa loo xiriir way waxa loo xiriir gruub xasan oo wata soo galay wixii raadeen meeshan shaqo kala laga qabanay ka baxa dadku waxa loo joojiyo suuqa Ameerika la sameeyay waxba la sameeynaa waxba kama jiraan waxaasi maxaa loo wada dadkii lacagta u soo qaadi lahaa la soo diyaarsana meesha la keensana waa tahay mowduuca musuqmaasuqa la xiriiray ee dowladda federaalka khilaafaad ka dhex jira hadii aan halkaas uga gudubno ee ugu dambeyntii waxaan wax ka weydiineynaa magaalada Jigjiga waxaa ka dhacday musiibo suuqi ayaa gubtay maxaa loo sababayn karaa dabkaasi maxaad se kala socota khasaaraha bismillaahir rahmaan rahiim horto inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun dadkaas walaalaheen muslimiinta ee suuqaas ka gubtay ma dhig kan laga gubi aan dhig kara aniga waxaan leenahay maartay Ilaahay subxaanahu ta'ala ciwad qeyr qab hasiyo Ilaahay bedel qeyr qab hasiyo runtii waa wax aad loo naxwaye 932 bacal ku tiile 932 bacal meelse meel yar ma aha intaas inay gubato oo suuqaas uu gubto waa wax maanta lagu la dagaalamay dhaqaalaha Soomaalida lagu dagaalamay dadka ma fahansana waraa asatar waxba ka dambeeyo su'aashu weydiinta la waxay tahay suuqada Soomaalida maxaa guba suuq mugdi oo gaarasa ku yili waa lagu gubay habeen aan lagu gubay yaa gubay maxaa lagu gubay ilaa hadda waxba gashimala suuqa bakara laba sano ka hor habeen aan lagu gubay yaa loo soo qabtay yaa ka dambeeyay wax daba galmala suuqi Hargeysa waaheen maqriba lagu gubay ilaa habeenku waa bas beelay yaa gubay leesmo weydiine maxay suuqidan kale u gublaayeen suuqa Itoobiya ugu weyn aniga waa tagay Addis Ababa ku yaala markaata leeda wuliga markaata ugu weyn maqash neva maqlamist suuqa ugu weyn am xaalada ay ku yaal ma lagu maqashay ma maqleysid waay suuqadan Soomaalida loo gubayo waraa aha waxba ka dambeeyo ani waxaan aaminsanahay shakhsiin waa ra'yiga qaaska ah in dhaqaalaha Soomaalida lagu dagaalamo laba shay lagu damayo loo dagaalamo waa marka kuwad wax weey mar ala markay gaalada ee gaal raaciida wadamada maamul markay asma ku dhacdaba waxaa la sameeyaa in ganacsiga wadanka la baabiyo si loogu qaraabto waa lagu qaraabanaya maxaa lagu qaraabanaya waxa lagu qaraabanaya hadda waa la soconaa suuqii mugdi markuu gubtay intaas oo lacag aad dibad loo soo raaxay xagee ku dambeysay gaalka meesha haysta loo dhiibay le markan ma geey karaan wixii la soo aruri bakaaraha loo soo raaxay xagee lagay ayga loo dhiibay tii la soo aruriya loo soo suuq waahin loo dhiibay Soomaaliyana loo dhiibay maxaa lagu sameysanaa nin loo umgu waa ka qayliya wax ka sameeyay inta kale masaka waxa loo tuuturaya kana maxaa lagu talagalay maanta asmada abi axmed haysto hal shil ma haysto one single maanta ma haysto muxuu rabaa Soomaali waa dad deeqsiina inay baxaan ay qayliyaan lacag aruuriyaan lacagtaasna daniis gaarka ku qasbo rabaa dadku ma fahansan waxa soo dhamaad marka suuqyadan lagu baa waa laba shay aniga aragtay shakhsi ah waa marka koobaad in dhaqaalaha Soomaaliya ay kobcay in la baabiyo rabaa waa marka labaad in lagu qaraabta la rabaa oo musiibadaas markay dhacdo adduunka loo qeyliyo meelba lacag loo soo aruuri lacagtaas la qaataa rabaa taa kale waxa ogaataan hadda suuqan jijiga dadkan Soomaalida ee masaakiinta intaas la daala dhacay noloshooda dibkaas iyo gumeysigaasi cadaadiskaas hayso wallahi waxaan ka naxaa jiica waxaan aad u naxaa dadka maanta 930 bacal ee ka gubatay oo maanta meel shin wax ka soo qaadan ejir waxa iga aroor xumin dadkaas meeshii ka shaqeysan lahayn dhan maanta maxaa raahaysato gaala haysato hadda marka jigjigo jigjigo waa tagay marka tagtaa bangigo dhan maxaa raajo korontadoo dhan maxaa ra ka shaqeynayo dhismaha oo dhan maxaa ra ka shaqeynayo wallahi nabiin ishiigna baalashlaha iyo kan bajajka wado maxaa ra wado ninkii Soomaaliga ee wax yar sameeyse ee calaftay meel saartay hadii la isii gubo jooy dadku waa inay wax fahmaan waraana maxaarkan baa bangiga u dhiibay maxaa korontada u dhiibay maxaa hoteelada u dhiibay maxaa u dhiibay baabuurta maxaa u dhiibay nin dhaamaanta ma laha macnaha dadku waa inay fahansan yihiin war wadanka wali gumeysu ku jira marka ma ahan suuqa iska ma gubanina suuqyadan waa lagu guba kaasina wuxuu ahaa Dr. Hanafi Cabdi Sheekh Aadan oo wareysiisay idaacad Islaamiga Al-Furqaan isla markaana ka hadlay qodobo dhowra سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى برنامج كدو حوري سيضيان وليكو كدجرنا قيبي سدنبايان كسي دونهي magalada jilbe ee xarunta walaalada islaamiga ah ee jubooyinka ayaa waxa ka dhacday munaasabad taas oo beesha Biimal ee jubooyinka ay ku dooratay nabadoon waxa ka soo qayb galay culimo masuuliyiin wax garad iyo sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha beesha sheekh balle oo ka mid ah culimadii ka soo qayb gashay munaasabada ayaa kelimadan idinku soo maqan jeediyay taaniyan waxaan mahad u celinaynaa qabiilka maanta isimka dooranaysa oo doonaysa inay isim yeeshaan ayagana mahad baan u celinaynaa walaalayaal walaqad aqada Allahu miithaqa bani Israa'iil wa ba'athna minhum muthnay 'ashara naqiban wa qala Allahu inni ma'akum layna qamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum birrusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana ila aakhir al-aaya maanta isimkan iyo isimada lamidka oo ayagu joogo faraha badan ballantaas ay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa ayagana qusaynaysa waa ballan la adkeeyay markuu Ilaahay diray 12 naqiba 12 nabadoon suldaan ugaas magac arabta u bixi Ilaahay muxuu yiri wa qala Allahu inni ma'akum wan idin la jiraay ogaaya isimada Ilaahay baa idin la jira taladiina wax way aad goynaysan Ilaahay baa aad keenaya shacabka aad xukutaan Ilaahay baa idin la garab galaya waxaad u dhaqaaqdan Ilaahay baa sahlaya laakiin waa goorma la ina qamtumus salaa shardi baa ku xiran wa ataytumuz zakaa xoolaana zakada ka bixisan tiraadan qabiilku ha bixiyo hal soo ururiyo hasa hal yeelo waxaan leenahay isimkan soo biiray oo maanta aan u fadhino beesha Biimal iyo isimada fadhiyaba ogaada inaad markaad qodobada samaysaan Ilaahay idin gargaarayo midda labaad aan ku walaalayaal jihaad baa socda liilaahi kalimatillaah maanta Ilaahay baa na soo gaarsiiyay waxaa la doonayaa in laga qayb qaato oo ay raggu galaan waa cayni dumarku waxaa la rabaa wiilasha inay diyaariyaan caagadaha inay tolaan buskudka inay dubaan doorshaha inay keenaan inay Ilaahay baryaan wiilasha tarbiyeeyaan gabdhihii mujaahidiinta Ilaahay dhacay tarbiyeeyaan Allaah aan ka cabsano isimka aan garab istaagno diinta aan taageerro samciyo dacada lagu dadaalo haweenku diinta ha bartaan Allaah aan ka cabsano wajazaakumullahu khayran wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin odayaasha qabiilka Biimal ee munaasabadda ka soo qayb galay ayaa iyaguna wax yiraahdeen beesha reer Biimal inaan naqiib cusub yeeshato aad baan ugu mahadcelinaynaa waa waajib saaran Ilaahayna ha ka waalmariyo leenahay Allah xafido waxaan leenahay insha Allah soo dhawaada ku soo dhawaada gacma furan beesha reer Biimal suldaan cusub ay sameysatay la yiraahdo Axmed Nuur Mataano ayaa suldaan ay u dooratay amaanta xafladan loo dhigay beesha soo horseedo jehada wadanka ka jiro ilaa Itoobiya in la xoreey la doonaa marka waxa leenahay walaalyaal waxa leenahay Axmed Nuur intii garbo u heedo waan igu fadhaa Ilaahay idinkiisa waxa damaanta anahay wax ka bedelan oo cusub in la soo baxo ayaa rajaynaynaa Ilaahay inas ku garab galo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh intee islaam meesha ku soo kulantay wa salaamantihiin salaanka dib waxaan dooranay Axmed Nuur Xuseen Macla Ismaan yey dooratay beesha Biimal كيل لما هدي الله كديغو لغو عانا مالي بيش كور اغادي كو اغاس مي كونو هجامي دين تا اسلام كا الله كديغو اناغانا واقرب تاغن نهي هادا نهي بيش بيمال نبادونا دا شعب كا سلداما دا هاوين كا عرور تا واقرب تاغن نهي اناغا هوران اوبالان قادناي خالي كمان نهي قالوا إن إنها كنت أما إن ما مشوا أما وجعني وجعة إسركان أما أوقع هورسان حالك مني الله نكالمينا الدين تا نكالمينس وهكذا قلب جنديف الله شيءه ثلا رب جان سارناي رب جان نهجا إنه جامناي أنت إسلام الكتاب كميدك تكشيدتو الله هو جامناي سيراي قالوا يا أنا جا هيش اسم أنيه وحن جعلنا هاي مركز تبع أول إيه آخر دفاع كهر يكون دم إلى هرموت كهانه ولال كائن أحمد نور حسين مع العثمان وحن جعله إن شنوه جامي ساعدا وعكب اللابطه جهاد عارض هرو نف إمال بديارن لنا إنت أسألك سؤال قابنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جوجشة ما تلدغه بيش بي مالدكتي سلطان كأيك الدورتين سلطان أحمد نور تمانو وحن أكين كتابك الله إن أسنوه قاميو إلهي إذن كيسا أسجن أدون أس إلهي كتابك الله نوه قامي إلهي هنوبرغو وحربنا عنك إن الله شغيين إذن كإنتين لقبض عمد تجوكتو صلاة دينة إن الله شغيان حتى إنا قرب قبلنو إنا عيلنو ماشي حون إنا كعيلنو ودد في عن إنا كوه قامينو إنتاسا إذن كنا نقل ربا حدث إلهي راهو إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد دور متانو يا باشا دورتي وعي كو دورتي الى كتابك اي سنه انو هوغامي كتابك اي سنه انو هوغامي كو دورناي وما انا دورن حسن متانو انو معناها اودي بيلد نقدو او ميلها لو فريستو وما انا دورن وحان او دورن انو هركو وحان او دورن انو هوغاميو وحان او دورن جهادك انو نو هوغاميو كتابك نو دفاع ان شاء الله ونو دفاعي دونا وان مد كان دورناي وان مد كان لا بخناي وان مد كان ددك كلا بخناي waa naafici doona walaalina qeyr Allah si aad baan ugu ayday sidaan ku dooran horta noo qaabilo aad kitaabka loo hoggaamin midna waxaan leeyahay odayaalka ee doortay mataanu nimayow ninka asaga waxaan rnaa in la garab istaago inaan garab istaagno si diirin aan garab istaagno ninka wax ma qabto beel baa wax qabtaa qabiil baa wax qabtaa inaan ninka garab istaagno la socono ilaahay aan dadaal waalgaan oo laga rabaa asagana waxaan rabnaa kitaabka sunnada noo hoggaamin meel kale uma rabno dadaal kale ma rabno sidoo kale waxa kamid ah dadkii halkaas kelimaadka ka jeediyay salaadinta jubooyinka awalan baash waxaan leeyahay suldaan waad soo doorateen meeshaas baa soo istaajiseen horta awalan waxay naga rabaa suldaanka soo doorateen inaad maqashaan oo macnaha atiicdan as-sam'u wa ta'a naga rabaa suldaankana waxa laga rabaa in ilaahay kitaabkiisa u sheegtaan idin ku gaamiyo biidnillaahi ta'aala ee suldaanka بإذن الله تعالى وحال ربا ولاليال إنها قرب استاقنو سلطانك وحال لغا ربا سا أسود دورتين إنها دو قرب استاقتين تلا إيا تسال إيا عقل إيا واحتر إذن كاسو إذن كباهن يهي أساقنا وحال لغا ربا إنو إله كتابك يو كدهو كتابك إلهي وحو أمر يوقاته وحو كتاب إلهي ديدان أكتهو أنقنا سا أكتين وحو قرب استاقنا بإذن الله تعالى إنتا قرنا أننا وانتو سنين بإذن الله تعالى هدو إلهي نوافجيو إنتا قدب وحمد إسكاله walaalihi soo diyaariyay xafladan ballaaran oo lagu calaamaysanayo Axmed Nuur Mataano Axmed Nuur waxaan leenahay mas'uuliyad aad culus ayaa dush laga saaray nin walba mas'uuliyadiisa waa la saala mas'uuliyadaas aad culus ayaa dush ka saaran waxaan leenahay ku soo dhawaaw noqowada walaayada Jubbal Islaamiya intaa kadib waxaan leenahay beesha Biimaal Axmed Nuur waa keenteen laakiin waxaan laga rabaa inaad garabkiisa istaagtaan maxay yeelay mas'uuliyadda dusha ka saarteen mas'uuliyadaasna waxay u baahan tahay in lagu kaalmeeyo rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi waxaan laga rabaa in ninkaas garabkiisa aan noqotaan xilka aad u dhiibteen aad ku ilaalisaan garbaha u saartaan waxaan mahad u celinayaa di ilaahay ilaahu beesha Biimaal kaantay Axmed Nuur Mataan nin mudan waayan leeyahay waana idin la qaadanay waa soo dhaweynina hadii ilaahay ila hadii aan nahay odayaasha ku dhaqanka shariicada islaamka ee walaayada Jubbal Islaamiya martay sharafka ka soo qayb gashay xalfadan ay ku dooranaysa beesha Biimaal suldaanka guud ee beesha Biimaal suldaan Axmed Nuur Matano waxaan u mahad celinaynaa odayaasha dhaqanka ee ka soo qayb galay xalfadan jazaakumullahu khayr xalfadan waxaad dhiganaya beesha Biimaal waxayna ku dooranayaan suldaan dhalinyaro ah magaciisana la yiraahdo Axmed Nuur Matano annaga hadaan nahay odayaashii dhaqanka ee wilaayada Jubooyinka waan soo dhoweynaynaa waana idan la qaadnay insha Allah ta'ala suldaanka waxaan leeyahay suldaan soo dhawow waa ku garab taaganahay waana kula shaqeynaynaa insha Allah waxa laga rabaa kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nabiga Cali salaatu wa salaam inaad beesha ku hoggaamiso waxaan leeyahay beesha Rabiimal ninkan dhalinyarada ay keeneen in ay garab istaagaan oo ay wanaag ku garab istaagaan ilaahay wuxuu leeyahay taawanu cala albirri wattaqwa walaa taawanu cala alithmi walcudwaan reer aabahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay ilaahay ha idinku dhowro ha idin wanaajiyo annaguna waxaan ugu ducaynaynaa naqiibkan cusub in ilaahay uu ka dhigo naqiib diineed inuu istaaga mid ilaahay amuriisa ugu sakhira nabadon axmed nuur xuseen waa suldaanka cusub ee la doortay halkaas uu isagana kelimad ka jeediyay dadka meeshaan isugu soo kulmay u yimid xafladan meel walba ay ka yimaadeen baad taxmiidillaahi wa mahadcelinayaa anigoo aan kala qaadin degmooyinka saddexda ee halkaan isugu yimid haday yihiin salaadiin haday yihiin wulaad haday yihiin qayb kale oo maamulka ka tirsan baada saxaafadda kulligiinba waa idiin mahadcelinayaan bacdallaahi mahadintiisa waxaan leeyahay haniican lakum ku soo dhowaada deegaanku waa deegaankiini dadku waa dadkiini xafladan caleemasaarkayga ah waa idinku bogaadinayaa ka soo qaybgalkaad ka soo qirbisheen maadaama dadkayga ehelkayga aqribada iyo ah ay ii garteen anigoo aanan xal dhahayay aqoonteeda lahayn garaadkeeda lahayn inaan aniga hoggaamiyo kuna hoggaamiyo kitaabka Allaah iyo sunnada nabiyuna Muxammed sallallahu calayhi wasallam anigana waa la qaaday sidee ayaga igu garteen waxaan ka doonayaa beesha in ay ii dhimriyaan macaaqillati caqli wadaakirati wax walbo aniga aan ku qaldanayn inay ii sheegaan anigana waxaan ballan qaadayaa in beesha aan ku hoggaamin doono jidkaas alle oo toosan wadooyina ka kala leexdo uskuma ogeyn wadooyinkaas inaan qaadno qul haadihi sabiilii adcuu ila allaah calaa basiiratin meeshaas ayaan isku ognahay annaga waxaan heegi doono kitaabkaas alle iyo sunnada meeshay noo jeexdo meel kale kuma ballamayno iskuma ogin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal caawa barnaamijka dhuuxa wareysiiday intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa kan mid lamid inta aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي.